www.attableek.com, the Reviver of Iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyyil al-Ummiyyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilaha illa anta, innaka antal alim al-hakim. Subhanaka la ilaha illa anta. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا. سب سے بڑی تو ایمان کی دولت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کتنی بڑی بات، اللہ یا اللہ. ایمان نہ ہو قبر میں جائے، نہ نان نے اجدہ مسلط ہو جائے. ایمان تو ایمان، ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے، اللہ کی اپنی دین ہے. این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدای بخشت. اس کی کتنا شکر کریں ہم کہ دیکھو ایمان بڑی دولت. تو بغیر ایمان کی قبر میں جانا، اس میں کتنی سزائیں ہیں قیامت تک. قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن، اس میں کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، آیاتوں میں بتاتے ہیں نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَ كُنْتُ تُرَابًا. نمرود کہے گا ساری دنیا کا بادشاہ، فرعون کہے گا مصر کا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، شداد بھی کہے گا اللہ کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ ہم انسان نہ ہوتے، ہم خنزیر ہوتے، ہم گدے ہوتے، ہم کتے ہوتے، انسان نہ ہوتے. وہ دیکھو بکریوں کا حساب ہو گیا، کتوں کا بھی ہو گیا، اور بیل بینس کا بھی ہو گیا، سب کا حساب ہو گیا. اللہ نے لینا ہے حساب ان کا، کیوں بتا رہے ہیں ہم کو کہ دیکھو میں تو بکریوں کا حساب بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم کیوں کسی کا حق کھائیں، کسی کو دھوکہ دے، کسی کو تپڑ مارے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو نقصان پہنچائے. او یہ تو ذرے ذرے کا جتکا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ایسا سامنے آ جائے. تو یہ کیا کہیں گے؟ ہم خنزیر ہوتے، خنزیر کتے ہوتے. ان کا حساب ہو گیا، ان کے لیے کہا گیا مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو گئے. کاش ہم بھی خنزیر ہوتے، کتے ہوتے، گدے ہوتے. نمرود کہے گا. اس لیے ان چیزوں کو، حکومت کو، دولت کو، مالداری کو، اور اکثریت کو، ان چیزوں کو نہ دیکھے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ کتنی کمزور بات ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، بڑی دولت، اللہ شکر ہے، شکر. ایک ذرہ ذرا آپ دیکھتے رہتے ہیں ذرا ایمان لے کے گیا. لا الہ الا اللہ ذرا یہ کوئی نظر میں مشکل آتا ہے. اللہ جہنم میں جل جائے گا. اللہ کا نظام ہے معاف کرے معاف کرے. اللہ کہتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہو جائے میں معاف کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ تو دوسری بات لیکن قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ بس ہم وہ کریں گے جو اللہ کہتا ہے وہ ہم وہ کریں گے جو اللہ کا نبی کہتا ہے. ہماری زندگی ایسے گزرے تو چند روزہ زندگی ہے. یہ میرے دوستو بھائیو یہ خوشی سے گزرے گی. 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بہت اطمینان سے خوشی سے راحت سے کوئی مشکل نہیں ہوگا. بارشیں نازل ہوں گی وقت وقت پہ موسم بھی اچھے رہیں گے پھل بھی اچھے رہیں گے. اس لیے کہ ایک زمانہ تھا دعوت کا دعوت ہے بڑے یہ دعوت ام الحسنات ہے بنگالی زبان میں کہتے ہیں مہا کاچ سنا ہے نا مہا بڑا کام ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہمارے پشتوں میں بہت دیر لوئی کار دے اللہ دیر لوئی کار دے. اردو والے تو جانتے ہیں انگریزی والے بھی جانتے ہیں ام الحسنات یہ ایک بڑا کام ہے. تو اس میں جب لگے رہیں گے دعوت کا زمانہ ہو تعلیم کا زمانہ ہو ذکر کا زمانہ ہو عبادت کا زمانہ ہو خدمت کا زمانہ یہ تو صفات ہے. اس کو لانا ہے اپنے اندر لانا ہے گھر میں لانا ہے پڑوس میں لانا ہے ملک میں لانا ہے بڑے اعظم میں لانا ہے ساری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے. پھر بھی کہا یہ کافی نہیں بھائی اس کے اندر ہو گیا اور کیا کہتے ہیں قیامت تک کے آنے والے سارے زمانے قیامت تک کے آنے والے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ہے نہیں آپ کا بھائی ہو اس کو دکھ پہنچے اس کو کوئی مارے تو آپ کتنے پریشان ہو. یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے خیر خواہی میں لگے رہے خیر خواہی خیر خواہی. ارے دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں ساری دنیا کے مسلمان ہمارے اسلامی بھائی ہیں ساری دنیا کے اس وقت کے 8 ارب کم و بیش انسان حضور کی امت. اللہ حضور کی امت اللہ کتنی بڑی بات ہے. امت اجابت امت تا حضور کی امت ہے. اچھا ایک امتی کے لیے حضور کتنے پریشان ہیں. ایک نوجوان حضور کی مجلس میں آتا تھا یہودی تھا حضور کی نگاہ پڑتی تھی. ایک دن نہیں آیا دوسرے دن نہیں آیا تیسرے دن نہیں آیا حضور نے پوچھا ایک نوجوان آتا تھا ہمارے مجلس میں پتہ نہیں اس کو صاحب نے کہا اس نے وہ تو بہت بیمار ہے. حضور کے چہرے میں اتنی پریشانی آ گئی کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. علماء سے سنا ہے حضور کی چادر پوری اپنے اوپر نہیں ڈالی اور ایسی چادر دوڑ دوڑ کے حضور جا رہے ہیں, چادر نیچے گری ہوئی ہے. تمہیں حضور کو کیا انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم, خواہی کا انداز. پہنچ گئے بالکل بستر مرد پہ ہے, حضور بیٹھ گئے. حضور نے کلمے کی بات کی, اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو انہوں نے جب کوئی نصیب لڑکا ہوگا اور تابی تو اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے کیا کہا, یعنی حضور کا نام نہیں دیا. یہودی ابو القاسم ٹھیک کہتے ہیں, اس کی بات مان لو. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا, اسی وقت انتقال کر فوت ہو گئے. مگر دیکھو ہمارا رشتہ دار فوت ہوتا ہے, ہم کتنے مغموم, کتنے پریشان, کتنے روتے رہتے ہیں. حضور گئے پریشانی کی حالت میں, جب اس نے کلمہ پڑھا اتنی خوش ہو گئے, اللہ اکبر, یا اللہ میری وجہ سے تو نے اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے بچایا. اللہ, جو نہ سو سال, نہ ہزار سال, نہ لاکھ سال, نہ کروڑ سال, نہ ارب سال, یہ تو ہماری زندگی آنے والی. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, حضور بہت خوش ہو گئے اس بات پہ کہ اس نے کلمہ پڑھا. ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, کوئی شخص آیا بیٹھا, حضور کی مبارک باتیں سنی, دل میں اتری, زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایسا نور ہے. او صحابہ کو اندازہ تھا نور اندر چلا گیا. وہ نور عجیب تھا کہ اب یہ مجھ میں نہ ہو بلکہ ساری دنیا کے انسانوں میں ہو. ایک دم صحابہ کو, ایک دم ابو بکر کو بھی, عمر اور صحابیات کو بھی غم. اللہ کرے کہ سارے دنیا کے انسان کلمے میں آ جائے, کلمے پہ آ جائے. تیز سارے تو صحابی ہو گیا. اللہ, دل میں ایسا جذبہ اٹھا, یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے میں اپنے قبیلے میں جاؤں, میں اس بات کو وہاں پہنچا میں دوں. چلے گئے, ٹھیک ہے, چل پڑ. چلتے وقت جب گھوڑے پہ سوار ہوا, نئے پیدل پیدل شاید پیدل ہی تھا, تو اس نے کہا, حضور نے فرمایا دیکھو چل کے نہیں جانا, دوڑ کر چلنا, چل کے نہیں جانا, دوڑ کر چل. ہو سکتا ہے تمہاری بستی میں بیمار ہو, اس کو موت آ جائے اور کلمہ نصیب نہ ہو. اندازہ لگو. یہ صحابی کہتا ہے میں لو سے نکلا دوڑا. اللہ, ایسے فرمان بردار لوگ تھے, دوڑا دوڑ دوڑ کے وہ پہنچ گیا. پیدل جاتا تو گھنٹہ لگتا, دوڑ کے گیا آدھا گھنٹہ, اس سے بھی کم. بستی میں گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خیال ہے, پوچھا ہمارے بستی میں کوئی بیمار ہے؟ ہاں جی, فلانے گھر میں ہے. سیدھا وہاں گیا, جو باتیں حضور سے انہوں نے سنی تھی, انہوں نے وہی باتیں ان سے کی جو بیمار تھے. ان سے باتیں کی, اس کے دل میں اتری بات, اس نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہو گیا, وہ فوت ہو گیا. تو یہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی تھی, اگر میں آہستہ ہم جو ہم لوگ آہستہ والے ہیں, وقت ملے گا تو جائیں گے, وقت نہ ملے تو نہیں جائیں. نہیں, اس کام کو ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہ کہتے چار مہینے دو مولوی جمیل صاحب یا اور بھی بزرگ ہمارے, تو جب ممبر سے آتے اور مطالبہ تو ایسے میں گئے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے چار مہینے کی بات, ہم تو حضور کی امت یہ ہے, حضور والا کام ہمارا کام, اس میں لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے, جو وقت بچے گا تو ہم پھر دنیا کو دیں گے, ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں, ہم دنیا کے دنیا ہمارے لیے ہے. آپ دیکھو گے کہ اگر آپ اس کام میں لگے رہیں گے تو آپ کو تو بہت کچھ ملے گا. تو میرے دوستو اب وہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ یہ کیا عجیب بات کی حضور نے, دوڑ کے جاؤ, آہستہ نہیں جانا ہے. ہم کہتے ہیں فرصت مل جائے جائیں گے. اچھا فرصت کو کوئی پتہ ہے میرے بھائی؟ موت کا کوئی پتہ ہے؟ زندگی کا کچھ پتہ ہے؟ لمحے کا پتہ نہیں, کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. اللہ اللہ اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے, بالکل حقیقی آنسو. یہ نہیں ہے, وہ تو نبی ہے, انبیاء کے سردار ہیں, ہم تمام انبیاء کے امام ہے, حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے, میرا امتی نہیں, اپنی امتی کے لیے رو رہے ہیں, ایک کے لیے رو رہے ہیں, ایک ہی گھر پہ دوڑ لے کے جا رہے ہیں, اوروں کو دوڑا رہے ہیں. تو میرے دوستو پورے دنیا میں جتنے کافر ہیں, اس لیے دعوت کا زمانہ بہترین زمانہ, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, عبادت ہے, خدمت ہے, اس سے جو نتائج نکلیں گے بہت بڑے بڑے نتیجے نکلیں گے. تو یہ ایک زمانہ تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں کیا دیتے ہیں, جل جلالہ اللہ تعالیٰ مصر کے بازار میں ایک شخص جا رہا ہے اور یہ بہترین زمانہ ہے, جب بھی یہ زمانہ کام ہوگا یہ بہترین زمانہ, علماء فرماتے ہیں. ایک سبزی کو دیکھا, یہ کیا چیز, اونٹ پہ سوار تھا, یہ تو بہت بڑی سبزی, اس نے کہا کیڑا ہے, کیڑا, اچھا یہ کیڑا ہے, کیڑا اتنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لمبا, ہم کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں اتنے ٹوٹے ٹکڑے کر کے ہمیشہ کھانے میں کھاتے ہیں, یہ کیڑا ہے. انہوں نے اونٹ سے اترے, بارش لگایا, تیرا بارش کا ایک کیڑا تھا, دینے پہ اللہ آ جائیں. ہم دنیا سے بہت ڈرتے ہیں نا, ہم تبلیغ میں لگیں گے سارا وقت تبلیغ کو دیں گے, دنیا کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا, نوکری کے لیے نہیں بچے گا, کاروبار کے لیے نہیں بچے, ہم کیا کھائیں گے, آية قبول لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما من دابة في الأرض إلا على الله تسمع هيني هو بقرآن هي بقرآن أفتني كم قسم اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعزمني وأنا أستغفر. إيه بيسي خضر عليه السلام في دعاء دلائل الخيرات من كيف يأتي دعاء اس کام کے لئے مجھے خاص ایک عالم نے اس طرح پر خاص کر دے جس کے لئے آپ نے مجھے پیدا فرمایا اس چیز میں مجھے مشغول نہ فرمایا باری تعالی جس کا تو نے ذمہ اٹھایا روزے کس کے ذمہ ہیں عبادت کس کے ذمہ ہیں تو اللہ نے جو اللہ کہتے ہیں میری ذمہ ہے اس میں شک کیا رہا اب ہم شک کرتے ہیں تو ہم نقصان میں جا رہے ہیں اس لئے میرے دوستو وہ جو دعوت والا زمانہ تعلیم والا زمانہ اس میں دنیا کی کتنے فائدے ہیں آخرت تو خیر جو ہوگا تو ہوگا حضرت شیخ نے لکھا ہے خبر سے جو زندگی شروع ہوگی تو دنیا پھر آگے اس آدمی گیا اس نے بہت بڑا ایک پھل نہیں ایک سبزی دیکھی مٹکے کی طرح بڑا مٹکا پھر لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیز ہے یہ نیمبو ہے نیمبو نہیں اتنا سوتے ہیں اس نے کہا یہ نیمبو ہے ہاں یہ تو اس ملک کا نیمبو ہے اچھا اس کو تو میں لے جاؤں ساتھ نیچے اترا دو ٹکڑے کیا دو اسے آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف باندھ کے جا رہا ہے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں میرے دوستو میرے بھائیو اب قبر کی بات تو ماشاءاللہ کلمے کے فضیلتیں بہت ہیں آپ دعوت دیں گے تعلیم کریں گے ذکر کریں گے عبادت کریں گے استغفار پڑھیں گے اپنے آپ کو سب سب میں گھٹیا سمجھیں گے توال و است و دلیل رسید اگان کمال کہ چو سوار و بمنزل رسل پیاد شود آپ بڑے اونچے درجوں پہ گئے بہت اعلیٰ مقام پہ گئے ٹھیک اللہ لے جائے سب کو لے جائے لیکن آپ نے جو یہ اتنا بڑا کمال حاصل کیا صفات کی وجہ سے دعوت کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ذکر کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے آپ کے نظر کے وقت فرشتے آ جائے پائیں سو کہہ رہے ٹھیک اور کئی دفعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا پائیں سو فرشتے عزرائیل علیہ السلام ریحان کے گلدستے لیکن وہ ایسے وظائف ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بحمد استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير میں نے تو اتنا سنا ہے کسی صاحب نے کہا کہ اس میں تو الفاظ آگے پیچھے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو آج سب سے سنا تھا فرمایا اس کو دس دفعہ صبح دس دفعہ شام پڑھو بارہ ہزار فرشتے آپ کی روح کے قطاروں میں آ جائیں یہ نظر اللہ اکبر میرے دوستو آپ روح نکل گئے, آپ قبر میں گئے, تو حضور نے فرمایا ہے ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے قبر جنت کا. حضور نے فرمایا قبر اب جنت کے باغ میں چلے گئے. تو ایک اللہ کا ولی تھا, اس نے اللہ سے درخواست, یا اللہ بہت عجیب منظر ہے قبر کا, یا اللہ میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں, یہ لوگ ہم ان کو دفن کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. مانگا, مانگتے رہے مانگتے رہے, خواب دیکھا, قیامت کا دن ہے, سورج سونے پہ ہے, لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ دیکھ رہا ہے ایک مردہ قبر سے اٹھا, دیکھا اس کی نیچے سے سندس سندس, ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں, سندس آلات ریشم تو بہت گھٹیا چیز ہے اس کے سامنے, ہے ریشم بھی بہت اچھا لیکن سندس کا بڑا مقام ہے, سندس اس کے نیچے سندس ہے. چلتے رہے ایک قبر سے آدمی نکلا, اس کے نیچے ریشم ہے, آگے دیکھا ایک قبر سے مردہ اٹھا, اس کے نیچے بادشاہی تخت, آگے دیکھا ایک مردہ اٹھا, اس کے نیچے پھول, آگے دیکھا ایک مردہ اٹھا, ہنس رہا ہے, ہنس رہا خوب, چہرہ نورانی سفید, آگے دیکھا ایک مردے کو وہ رو رہا ہے, رو رہا رو رہا. تو اس نے کہا ایک قسم کی زمین, ایک قسم کے لوگ انسان, میں تو کسی کے نیچے سندس, کسی کے نیچے ریشم, کسی کے نیچے شاہی تخت, کوئی رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے, یہ کیا رہا یار. تو مردوں میں سے ایک نے کہا عمل کی تفاوت, عمل کی, اچھا یہ سندس جن کے نیچے بچھی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں, دیکھو اس میں مقام لایا کس کا, اللہ, خوش اخلاق. یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رات کو روتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, صحیح یقین سے دیتے ہیں حضور کے طریقے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اگر اس سے اخلاق درست نہ ہو تو سارے اعمال میں فرق ہے. ہم نے اخلاق کو لانا تاکہ ساری دنیا میں دین چمکے, اور جب تک ہمارے اخلاق ٹھیک نہ ہو تو یاد رکھے دین نہیں دنیا میں پھیلے, یہ ہم دھوکے میں, وہ صفات لا سینکڑوں ہزاروں واقعات ان کی زندگی کو دیکھ کے لوگ جو ہے کلمے پڑھ رہے ہیں, ایک بھی پڑھ رہے ہیں, سو بھی پڑھ رہے ہیں, پورے ملک والے پڑھ رہے ہیں, لاکھوں پڑھ رہے ہیں, کروڑوں پڑھ رہے ہیں, یہ ان کے اخلاق کو دیکھ. ایک تابعی ہے مدینہ طیبہ میں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہودی آیا گھوڑے پہ سوار ہے, اس کے قریب کڑا ہوا, بھائی کوئی خدمت آئی گھوڑا فروخت کرنا. اس نے ایسے دیکھا کتنے کا ہے, 500 درہم. ہو سکتا بھی کہتے ہیں میں دیکھوں گا, مجھے پسند ہے یہ میں لے لیتا. سمجھ بھی گیا کہ یہ پریشان آدمی ہے. جب وہ نیچے اترا سوار ہو گیا, چل پڑا, دوڑایا دوڑایا واپس لایا. یہ تابعی جو مسلمان ہے یہ یہودی سے کہتا ہے آپ کا گھوڑا 1000 درہم کا ہے. آپ بتائیں گے ایسا؟ یہ گھڑی جو ہے میں نے فروخت کرنی ہے, مجھے ضرورت ہے. کتنے کی ہے؟ 800 کی ہے. اچھا 400 کے دیتے ہیں تو دے دیں. یہ مصیبت ہے, پیسوں نے ہمارے دل کو کالا کر دیا, ہماری زبان کو خراب کر دیا. یہ غلط یقین کی وجہ ہے. یقین غلط ہوگا تو کیا دنیا میں فساد پھیلے گا. یقین کو بنانا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو سمجھو, اللہ کو ساتھ لے لو, سمجھو اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یقین والوں کے تو قصے بہت ہیں, یہ رہی گیا اپنی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ خندق کے موقع پہ ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں, ایک پہلوان آیا, بڑا پہلوان. کوئی ہے مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے؟ اوہو, سب کے مہادی رضی اللہ عنہ ایک دم کرے ہو, میں کروں گا. حضور نے فرمایا آئیے بیٹھ جا. اس نے دوبارہ اعلان کیا, کوئی ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ سب نے اٹھنا تھا, مگر وہ انداز ہے نا ایمان کے, ہر ایک کی صفات میں علیحدہ صفت. ابو بکر میں علیحدہ صفت, عمر میں عمر کے صفات کتنے بڑے. جس گلی سے عمر گزرتا ہے تو اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی. اتنا بڑا مقام, لیکن آگے آگے دیکھو, خلافت کا دور ہے, خلافت کا زمانہ ہے. حضور کو منافقین کے نام معلوم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب کو نہیں بتایا. ابو بکر کو نہیں بتایا, عمر کو نہیں بتایا. منافق ہے یہ, منافق ہے منافق ہے منافق نہیں. حذیفہ کو بتایا, رازدار تھے, یہ خاص صفت ہے رازدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. خلافت کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ آپ کو حضوری منافقین کے نام بتلائے, مجھے بتلائے. آپ کو فرمایا تھا کسی کو نہیں بتانا, ہاں مجھے بتائیں, کسی کو نہیں بتانا. حذیفہ میں نہیں ماں پوچھتا ہوں, کیونکہ اگر میں پوچھوں گی آپ بتائیں گے نہیں, نہیں بتائیں. لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں بھائی, اتنا میں منافقین میں میرا نام ہے یا نہیں؟ بڑوں کی نشانی. جتنا بڑا ہو کتنے بڑے تو اس مرغے پہ عمر بھی کھڑے ہو سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے, میں کروں گا مقابلہ. یا اللہ حضور نے کر دیا بیٹا, مولانا سید خان صاحب سے اسی طرح میں نے سنا, تیسری دفعہ اس نے اعلان کیا. علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, ایک دم حضور نے فرمایا علی جانتے ہو کون ہے؟ یہ عمر بڑا پہلوان, عمر ابن عبد ود بڑا پہلوان. یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں دیکھنا, یہ کون ہے؟ میں تو آپ کے اشارے کو دیکھتا ہوں. میں نے یہ نہیں لے. اچھا اچھا چلے گئے. اس نے جب دیکھا یہ چھوٹا لڑکا میرے سامنے کیسے آیا, اس کی عمر 23-25 کے درمیان, اس کی عمر 35-40 کے درمیان, اس کا قد بھی بڑا. تو جب آپس میں آمنے سامنے ہو گئے اس نے اپنی توہین سمجھی, بھائی کوئی بڑا آدمی میرے سامنے لاؤ مقابلے کے لیے. انہوں نے کہا میں ہی آیا ہوں, میں تو کسی کی اجازت سے آیا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا, میں اپنی تلوار, یہودی کہتے ہیں میں عمر, میں اپنی تلوار کو تیری خون سے رنگتا ہی نہیں, رنگنا نہیں چاہتا. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں اپنی تلوار کو انشاءاللہ تیری خون سے رنگ دوں. اس کو اتنا غصہ آیا, وہ تو پہلوان تھا, انہوں نے کہا ایک داؤ لگاؤں گا یہ ختم ہو جائے گا. اس نے جب تلوار اٹھائی اور زور سے مارا. www.attableague.com The Reviver of Iman. جناب اس نے ڈال سامنے کی, یہ اللہ کی مدد ہے, یہ اللہ کی مدد ہے. ڈال دو ٹکڑے ہو گئے, پھر دوبارہ وہ جلدی تو نہیں اٹھا سکتا تلوار. حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار ایسے اٹھائی مارا, کہتے ہیں وہ یہودی دو ٹکڑے ہو گئے. لا الہ الا اللہ مخلوق سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا. مخلوقات کے بغیر اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں, اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. بے بس, ہم سب بے بس لوگ ہیں, ہمارے آنکھوں کو اللہ چلاتے ہیں, کانوں کو اللہ چلاتے ہیں, زبان کو اللہ چلاتے ہیں, ہاتھ پیر کو اللہ چلاتے ہیں, ہم کیا ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں, اللہ چاہے گا تو ہوگا. تو میرے دوستو, میرے بھائیو, جب وہ یہودی نے کہا کہ میں نے گھوڑا فروخت کرنا ہے 500 درہم کا, انہوں نے کہا یہ اب یہ ایمان بول رہا ہے, اے 1000 درہم کا. آپ کو کیسے پتا میں یہ کاروبار ویپاری گھوڑوں کا کام کرتا ہوں؟ کیوں 500 روپے بیچتے؟ وہ کوئی چوری کا مال تو نہیں؟ چوری کا نہیں. ایسا زمانہ تھا کہ یہودی بھی چوری نہیں کرتا تھا, نہیں کرتا. ہمارا ایسا کمزور زمانہ ہے, یقین کی غلطی کمزوری کی وجہ سے سب چوری میں لگے. دفتر میں جاتے ہیں, اب یہ نا رشوت لیتے ہیں. کیوں رشوت لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں میٹر کو بند کرتے. بھائی میٹر سے اب بند کیا؟ میں نے تو مفتی صاحب سے سنا تھا 22 کروڑ عوام کا حق آپ پہ آ گیا. مجھ سے کون پوچھے گا؟ یہ کہتے ہیں نا آپ تو پاکستان کے لوگ ہیں, ہندوستان کے لوگ ہیں. یہ غلط یقین, کمزور یقین کی وجہ سے کتنی مصیبتوں میں اور گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے یقین کو بنانا ہے مخلوق کی غیر. یقین ہٹاؤ اور اللہ کی ذات پہ اپنی یقین کو لاؤ. تو جناب اس نے کہا یہ کوئی بات ایسا نہیں ہے, میں مجبور ہوں, میرے اوپر قرض ہے. کہتے اچھا زمانہ تھا کہ یہودی بھی دوسروں کے قرضوں کا فکر کرتا. آپ کی دکان میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے, گاہک آ جاتا ہے کوئی برائی والا, بھائی ہمارے پیسے ابرائی کے کل آ جانا, حالانکہ ہوں گے اس کے پاس. کتنی بری بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا پیسہ تھا, اس کا مال بک گیا, آپ نے وہ پیسے دے کے اس کے گھر میں پہنچا, دکان پہ پہنچاؤ, یہ آپ کا سودا بک گیا ہے, میں نے وہ روک کیا وہ میرے پاس ہے پیسے. یہ مسلمانوں کے کام تھے, اس سے دین دنیا میں پھیلتا تھا. ایسے نہیں پھیلتا دین. اس نے کہا کہ صحیح مال ہے, اب میرا بول ہے, میں مجبور ہوں, میرے اوپر قرضہ ہے, لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے, اس لیے میں 1,500 روپے 1,000 درہم دے لو, میں 500 روپے دیتا ہوں, آپ 1,000 دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدے نہ لو, تم مجبور ہو. اچھا آپ کے دین میں یہ ہے, ہمارے آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں لے. اچھا جو نا دے دے دے گا بعد میں ہوگا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا. میں چاہتا ہوں ایسا دین. دین کو ہم لوگوں نے بدنام کیا, اللہ مسلمان کو مسلمان کر دے. ہاں مسلمان ہو جائے, جو صفات ہے یقین, عمل, اخلاق, معاملات, وہ ہوتا ہے. والا نہیں سر سر احمد اللہ نے اس کے مطابق ایک مثال لیتے. اچھا دور گزرا. کہتے ہیں ایک بچی ہے, جوتا جو ہے پٹا ہوا, کپڑے پٹے ہوئے, کسی حاجی صاحب دکان پہ چلی گئی. حاجی صاحب دکاندار ہے, بڑا کاروبار بٹ بڑے کاروباری, تو اس نے جو ہے کہا یہ مجھے 5 روپے کا دال دے. بیٹے تمہارے کتنے بھائی؟ تمہارے 3 بھائی. بہنیں کتنے؟ 3 بہنیں. 3 × 3 = 7. ماں باپ 9. 9 کے کنبے کے لیے 5 روپے کا دال. دماغ والا آدمی تھا, سمجھدار آدمی تھا, دیندار آدمی تھا, ایمان والا آدمی تھا. تمہارا باپ کیا کام کرتا؟ وہ نائب خاص تھا دفتر میں, نائب خاص. اس کے کیا تم تھا اندازہ تھا ان کو. اچھا بڑا اچھا موقع آیا میرے پاس, اب جو ہے میرے پیسے خرچ کرنے کا بہترین مصرف کی جگہ ہے. रेडी वाला था गाड़ी, वो सामान ले जाते। अपने नौकर से कहा इसके रेडी में एक मन चावल, एक मन आटा, 22 किलो सही, अल्लाह, इसके साथ मसाले के डब्बे भी हैं, घी भी हो गया, मसाला भी हो गया, सारा कुछ भर के फिर जेब से पैसे निकाल के घर गाड़ी वाले को, रेडी वाले को कहा ये 50 रुपये ले लो। उसके थोड़े बनते थे, लेकिन ये एक मौका ऐसा आया है, अब भाई ये बच्ची आगे होगी तुम इसके पीछे होगे, हाँ जाके जो है उसके घर में पहुंचाना है उसको। क्या ठीक बच्ची आगे है रेडी वाला पीछे है, सामान बहुत सारा, माचिस का बड़ा डब्बा भी साथ दिया हुआ अंदर। वालदा से कहा जरा पर्दा करो, पर्दा क्या, क्या बात है बेटी, बस पर्दा करो। अब इतना सामान डाल दिया और पर है रेडी वाला तो बाहर आ गया। उन्होंने कहा यह किया है, मैंने तो 5 रुपए के दाल के लिए, पहले पता नहीं ये एक खाली साहब है इसकी दुकान है ये सारा उसने में। इतनी रोई उसकी बात कि हमने जिंदगी में ऐसा कभी देखा। सुबह जाते हैं शाम को कहते हैं, शाम को जाते हैं सुबह, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना कुछ, ये क्या हो रहा है, ये अजीब मंजर है। ये मुसलमानों के कारनामे मैं कहता हूं, अगर ईमान कभी हो अमल से हो तो अखलाक, ये अखलाक के तो जनाब। इसका सवाल है उसके नाम रो पड़े, मैंने बेटे को भेजा था 5 रुपए का दाल ना, आज तो ये देखो सारा सामान, बेटे ये किसने दिया है, काजी साहब उसने, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, बैठी आगे बात पीछे आई साहब के पास की हमारे को वाले आई साहब आपने हमारे घर में बहुत कुछ भेजा है, ये क्या बात है किस लिए भेजा है। बस मुझे एक अंदाजा था आपकी नौकरी इतनी बड़ी है नहीं, इतनी तनख्वाह भी नहीं, आपका कुंभा बड़ा है और इस महंगाई का जमाना है, तो आपके इन पैसों से तो इतने बड़े कुंभे का कुछ नहीं होगा, मैंने अंदाजा लगाया, मैंने ये सारी चीजें आपके पास आपको दिया सब। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, दिन को मैं काम करता हूँ दफ्तर में, स्कूल में और कोई और जगह है, नायब कासिद हूँ और रात मेरी फारिग है, अगर आप कहेंगे तो मैं सारी रात आपका घर का भी पहरा दे सकता हूँ और आपके दुकान का भी पहरा दे सकता हूँ। भाई मैंने जो कुछ किया है, ये जो कुछ मैंने किया है ये इसलिए नहीं कि आपसे दुनिया में फायदा ले लूं, इसका बदला तो अल्लाह से मैं आखिरत में लूंगा। ऐसे दुकानदारों पे सारे गरीब कुर्बान, इसके दुकान को इसके घर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये लोग कहेंगे ये इसकी दुकान नहीं है हिसाब की, ये तो गरीबों की दुकान है, फलाने गरीब के घर में जाता है, फलाने गरीब के घर में जाता है, फलाने गरीब के घर में जाता है, ये इसकी दुकान तो जाहिर तौर पर इसकी है। वो सहाबा किराम वाली सिफत जब पूछा गया कि जब حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مہمان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کہ بھائی ان کے پاس جاؤ, میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں, نوگروں میں پوچھا کچھ بھی نہیں, ایک مہمان کے لیے عثمان کے گھر جاؤ. وہاں جب گئے تو دروازے میں کڑا ہے, اللہ اور شور ہے, ایک جھگڑا سا ہے, معمولی ایسا جھگڑا نہیں ہے, مکہ نہیں ہے, غصہ ان کے جھگڑے بھی ایسے ہوں گے, میاں بیوی کے بھی ایسے ہوں گے. تو یہ سمجھ گیا کہ تم نے بتی میں وہ بتی اتنی ڈالی ہے چراغ میں اور تیل زیادہ جلا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے, اسراف میں آئے گا. یہ آپس میں میاں بیوی میں یہ بات ہو رہی, اس نے کہا لو وہ تو شرار میں بتی اتنی موٹی ہو گئی تو کیا ہو گیا, لیکن سمجھدار لوگ تھے, کہتے ہیں چلو میں کچھ نہیں کہتا ہوں, واپس آیا. لیکن پھر سوچے کہ میں نے ان سے کیا کرنا ہے ان کے اس کے لیے, میں تو وہ کہوں گا مجھے حضور نے بھیجا ہے. تو واپس چلے گئے, اب وہاں گئے تو دروازہ کھٹکایا, وہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ باہر نکلے اور سلام کلام اور کہا مجھے حضور نے بھیجے, مجھے گھر میں بھی پاتا ہے میرا پاتا ہے. بہت کچھ لایا, یعنی ایک آدمی سے کئی گنا, پھر کھلا کھلا کے پھر جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ گھر کے لیے بھیجا جاؤ. ایسا بھی کریں گے نہیں, آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے ایسا کرنا پڑے گا, یہ آپ سیکھ رہے ہیں. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم سیکھتا رہے, سیکھنے والے مطلب سیکھتا کیا, ادنا سے ادنا سیکھنے والے ہم لوگ, ہم سیکھتا رہے. اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو, تو جب ہم نے کیا بات ٹھیک ہے جزا کر, تو اس نے کہا کہ ایک بات پوچھتا ہوں, پوچھئے کیا بات ہے. میں جب آیا پہلے اپنی بیوی کے ساتھ آپ جھگڑ رہے تھے, تو میں تو واپس گیا تھا, اب میں واپس آیا دوبارہ, تو آپ کی سخاوت تو ایسا ہے کہ مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا, لیکن بیوی کے ساتھ بتی پہ جھگڑنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اچھا یہ ٹھیک پوچھا آپ نے, آپ نے صحیح پوچھا. بات یہ ہے اللہ نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اللہ نے دیا, کما کما کے لیکن دیتے تو اللہ ہے, تو ہم اپنے اوپر جب خرچ کرنے کا تعلق ہے تو کم سے کم پیسہ اس کا ہمارے مال کا اپنے اوپر لگاتے ہیں, جہاں تک مخلوق پہ خرچ کرنے کا تعلق ہے تو سارے کا سارا مخلوق ہے. یہ اسلامی زندگی ہے اور یہ دینی زندگی. یہ تو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم لوگ ایسے کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس لیے میرے دوستو ان اخلاق پہ ہم نے آنا ہے, ان صفات پہ ہم نے آنا ہے, اور ان صفات کی برکت سے دین دنیا میں پھیلے گا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ سند اس کن لوگوں کی نیچے بچے ہوں گے, خوش اخلاق. خوش اخلاق کی بڑی چیز ہے. بیچ میں چھوٹا سا واقعہ ہے, شہر کی مکیاں حضور کے پاس آ گئے, تو حضور نے فرمایا تم یہ شہر کیسی بناتے ہو؟ یا رسول اللہ شہر نہیں بناتے ہم, وہ رس لے لیتے ہیں پھلوں سے پھولوں سے ٹوکتے ہیں اس سے شہد بنتا ہے. حضور نے فرمایا اس میں تو اتنی مٹھاس نہیں ہوتی پھل میں پھول میں, آپ تو دیکھیں نا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے, جیسے بھی ہو اس میں خوش اتنی مٹھاس تو نہیں ہوتی, مگر ہم آتے جاتے آتے جاتے آپ کی درود بھیجتے ہیں. خوش اپنا تو کہا سندس والے خوش اپنا, یقین عمل اخلاق. اچھا یہ ریشم شہادا, ان شہادا تو ایک دم جنت کو دیکھ لیتے ہیں نا, اسی وقت کی تکلیف ہے, باقی تو کوئی نہیں ہے. بادشاہی تک اللہ کے لیے آپس میں ملنا جلنا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, کوئی دنیا میں آنا جانا, ایک درخواست اس میں ہم بیچ میں علیحدہ کرتے ہیں. اسی بات کی بات ٹھیک ہے, آپ تعلقات رکھو, آنا جانا رکھو, دوستی رکھو, سب کچھ ہے ہماری اسلام میں ہے, شریعت میں دین, لیکن گھر کا پردہ ختم نہ کرو. اے میرا بڑا گہرا دوست ہے, اس سے میرے گھر کا بھی پردہ نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا بالله, ایسا نہیں کرے, کیونکہ چوری اگر سونے کی ہو تو پیٹ میں ڈالنے کے لیے نہیں, سونے کی چوری کیوں جی, احتیاط کریں گے نہیں. ایسے شخص کو بادشاہی تختوں پہ سلایا جائے. اگلا پھول روزے دار جو روزے ہے, نقلی روزے فرضی تو ہے ہی, جو ہنس رہا ہے کہتا ہے یہ جو ہے ہنسنے والا یہ تو ماشاء اللہ توبہ استغفار, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں گنہگار ہوں, اللہ میں خطا کار ہوں, یا اللہ میں بہت روسیہ ہوں. یہ لوگ خدا کو بہت پسند, ان کے چہرے چمکیں گے. جو رو رہے ہیں یہ گنہگار, یہ روئیں گے اگر کشتی ہو, ان کے خون آنسو میں کشتی چل سکے گی, اور آنسو ختم ہو جائیں گے خون شروع ہو جائے گا اس میں کشتیاں چل سکیں گی, خون ختم ہو جائے پھر شروع ہو جائیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون. اب ہمیں واپس بھیج, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ کہا گیا سب دفعہ کہا گیا, آپ کے دروازے پہ کتنے لوگ آئے. تو میرے دوستو میرے بھائیو, یہ زندگی ہماری اس لیے ہے کہ ہم اس میں اپنے یقین بنائیں, اپنے اعمال بنائیں, اپنے اخلاق بنائیں, اپنے معاملات بنائیں. اسی کے لیے تو آئے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, بھیجے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو اس لفظ کو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ بھائی جب بھیجے گئے ہیں تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. سوا لاکھ صحابہ حج کے خطبے میں تھے تو کہتے ہیں کہ حج کے بعد 82 دن کے بعد مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 82 دن کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرماتے, جو خطبہ کیا. اور صحابہ کرام حج سے واپس گئے ہیں تو حج سے واپس کیا گئے, ذمہ داری کو لے لیا. سب نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہم اس کو پھیلائیں گے. تو گھروں پہ آ گئے, سامان سفر کیا تو 10,000 کی قبریں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سرزمین حجاز میں ملتی ہیں, 1,00,000 15,000 صحابہ کرام ساری دنیا میں، اللہ ان کو کروڑوں درجات بلند فرمائے، اگر وہ نہ جاتے ہم کافر ہوتے، تو کتنے احسان. ہم کہیں کافر ہوں مر جائے یا مسلمان رکھے، میرا کاروبار چلے، میرے یہ دفتر چلے، میرا یہ نہیں. صحابہ کرام گئے نہیں نہیں، ہمیں فاقے ہوں، آئے گھر میں جو بھی کچھ ہو، مگر ہم تو حضور کی امتی ہیں، حضور والا کام ہمارا کام ہے، اسی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس لیے ہم کرتے رہیں. بڑے ہوشیار ترین لوگ تھے، خبروں میں ہیں 1400 سال ہو گئے، یا آپ سب کے نیکیاں ان کے عمل نامے میں جا رہے ہیں. تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، ہمت کرو اس کے لیے. چار مہینے کم سے کم ہے، ویسے تو زندگی کا پورا سودا کیا جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ماشاء اللہ. www.attableek.com The Reviver of